Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. 8-15 saat gökyüzündeyiz. Şenol Günbayrağı'nın helikopterinden Ankara trafiğine bakıyoruz. Şenol Bey günaydın. Şevki Ege, Şevki dinleyiciler size de günaydın. Şevki Ege şu anda işler her zamankinde daha karışık. Her şey birbirine girmiş durumda. Bir şeyler halletmeye çalışıyor. Bir taraftan da tabii yayını aksatmamak için bunları gizli gizli yapmaya çalışıyorum. İşte şu dakikalarda hemen en başta dinleyicilerimizden Şevki Ege alo. Ne diyorsun? Tamamla cümleni ondan sonra. Sevgili dinleyicilerimizden özür diliyoruz. Hepsine günaydın demeyi de bir borç biliyor. Sevgili bayrak olarak esprilerimizi ilerleyen dakikalarda arka arkaya yapacağız. Ama şu anda espri yapacak durumda değiliz. Ne oldu? Helikopterde karışıklıklar var. Yani bunu nasıl çözeceğimi de bilemiyorum. Bana bir yardım lazım, bir şey lazım. Nasıl yardım edebilirsin ya? Ne yapabiliriz sizin için? Yani bilmiyorum ne yapmamız lazım onu da bilmiyorum. Bir şey yapmamız lazım. Ne yapabiliriz Şevki'ye gel. Bilmiyorum anlamadım ki şimdi yani kaç kişi vardır helikopterden anlayan onu da bilmiyorum. Yani dinleyicilerimiz bilenler varsa arasınlar falan. Yani öyle de şimdi telefonla falan da olacak şey değil. Bir şey yapmamız lazım Şevki'ye gel. Yani evet öyle herhalde bir şey. Şenol Bey ben şimdi öğreneyim mi ne yapayım öyle bir şey var mı? Sivil Havacılık Kurumu falan o tip bir şeyler var mı benim arayabileceğim? Yok onlarla. Orman Şevki'ye geçeyim. İşte geçmeden bir şey yapmamız lazım. Ne olabilir Şevki'ye gel biraz kafayı biraz şakşıyı çalıştır dostum. Dostum derken? Yani Ege'ciğim hadi. Bilmiyorum Şenol Bey aklıma gelmiyor ki. Ya ne yapmamız lazım? Yani... Bilmiyorum ki. Ne yapabiliriz? Ne yapmamız lazım? Şunu bir başta söyle ya. Neyi başta söyleyeyim? Ne yapmamız lazım diye sor. Ne yapacağız Şenol Bey? Öyle değil. Ne yapmamız lazım? Bilmiyorum ki ben ne yapayım. Ya hayır şey Şevki beni delirtmek için. Gerçekten bu bir gün şu helikopter camını açıp atlayasım geliyor. Gerçekten ama beni hayata bağlayan tek bir şey var. O da bu helikopterin çok pahalı olması. Anladım Şevki Bey. Ne istiyorsunuz ben bir daha söyleyeyim. Ne yapmamız lazım diye söyle. Bana sor. Sen bunu bizle benim cümlelerimle konuşattık. Ne diyeceğim diye. Ya Şevki belki de ben sapıttım artık ya. Hakikaten sapıttım. Ya bir iletişim kopukluğu bu kadar bir şey olur ya uzatılır. Sen bana ne diyeceksin? Ben sen ne dedim? Ben şu noktadan sonra siz bir de bağırdınız ya sapıttım falan bir şeyler dedin. O noktadan sonra tamamen koptum ya. Ben şu anda ne konuşulduğunu zaten bilmiyordum. Artık anlamıyorum da. Sen... Sadece benim sana söylediklerimi aynen şöyle geciktir. Bundan sonra hiçbir karışıklık olmayacak. Hadi. Şenol Günbayrak. Efendim canım. Günaydın. Ne Şevki'ye geçeyim. Ne yapmak lazım değil misin? Ne yapmak lazım Şenol Bey? Şarkı söylemek lazım. Espri anladın mı? Gecikmeyle de olsa naşıran bir espriydi Şevki'ye geçeyim. Program müthiş. Program bombiş. Ve program bizim için biçilmiş kaftaya. Kaftan o. Kafta ne? Kafta ne bileyim biçilmiş kafta ne demek onu bilmiyorum ki. Kaftan ne? İşte kaftan vardır eski kaftan. Eski kafta da olabilir o zaman. Ya tamam iyi Şenol Bey hadi biçilmiş kaptan o zaman. Biçilmiş kaptan. Şevki Ege'cim yarışmaya katılıyoruz hazır ol. Katılamayız Şenol Bey geçti bizden. Nasıl geçti? Başlamış işte program. Ne olacak arada kaynarız zamanında bu tip şeyler başımıza geldi. Televizyonlarda hep görüyoruz. Ben bağlantıları kurdum. Ne bağlantı kurdun Şenol Bey? Önemli bağlantı kurdum Şevki Ege'cim. Kimle kurdun Şenol Bey? Gereken insanlarla. Gene birilerine para kaptıracaksınız Şenol Bey. Ben parayı bu sefer televizyona çıkmadan vermeyeceğim. Her şey hazır oğlum. Her şey hazır. Olay ne? Bir tane sanatçı, bir şarkıcıyla yanına da bu şarkı işlerinde pek anlamayan, biraz kafası da böyle salak gibi, espri gibi bir insan lazım. İyi Şenol Bey. Yani kimle katılacaksınız programı? Beraber. Beraber seninle. Ya olmaz ya. Niye ama bir itiraz? Niye bir korku? Korku da değil şey abi. Yani şey, rezil olacağını mı düşünüyorsun? Yani öyle bir dert değil. Ben birbirimizi boğmaktan korkuyorum. Hayır, öyle değil, çünkü takım olarak yarışıyoruz. Yani rakip ölsek tamam boğulur. Rakipte boğma olur. Ama takım olarak birbirimizle beraber olduğumuza göre kimse bizim önümüzde duramaz. Emin misiniz ondan Şenol Bey? Yani tabii ki, biraz da biz bu işleri çakarız. Sevgili Ege, Şenol Günbayrak bu işlere çakar. Anladım Şahin. Espriler oradan arka arkaya. Şarkımız da hazır. Hangi şarkıyı söyleyeceğiz? Şu hani seninle zamanında söylüyorduk ya. Ama ben o, ya tamam yok, bir daha söyle. Hayır, lütfen. Lütfen, lütfen, lütfen. Şimdi niye yayında söylüyoruz peki Şenol Bey? Tamam hadi diyelim ben evet dedim. Programı kazanacağız. Programda söyle. Ama burada bir dinleyicilerin, izleyicilerin karşısına çıkmak için bir fırsat. Belki böylece diğer yarışmacılar bir korku da sararız. Bomba gibi geliyorlar diye. Sen de istiyorsun değil mi? Yani işte bir taraftan da istiyorum aslında. İşte böyle ayağına kadar gelmiş fırsatı niye özel tepiyorsun? İyi hadi söyleyelim o zaman. Hadi sen başlıyorsun. Ben bombiş kısmından giriyorum. İyi tamam. Ama Şevki'ye gel, lütfen ben ne yapacağımı sapırttım şu anda. Elim ayağım birbirine dolandı. Haydi bakalım. Saki 3'ler espriyle 4. Ne oluyor Şenol Bey? Hadi başla artık yani. Tamam başlayacağım, bir dakika. Ben de bir sesimi ayarlayayım. Kendime göre bir şey ayarlayayım. Hadi ya, vaktimiz aş. Tamam hadi giriyorum ben. Bir arada olabilmek imkansız. Bir arada olabilmek ne mümkün. Şevkiye geçeyim, yani sen kendine bu ekorları vermişsin. Evet. Ama bende o tip bir imkan yok. Şey, bu biraz haksızlık tipi bir şey oluyor. Güzel olsun diye uğraşıyorum şey. Ya bu güzel olurken kendini ön plana çıkarmadan lütfen, lütfen. Ne böyle kuru kuru mu söyleyeyim? Kuru kuru, sesine güven Şevki. Fasolojiye yere güvenme, sesine güven. Bir arada olabilmek imkansız, bir arada. Erkenden veriyorsun yalnız, erkenden veriyorsun gene. İyi tamam, tamam iyi. Olabilmek ne mümkün, seneler alıp gitmiş, ne var ne yok. Hadi artık biraz daha çabuk gelirsin benim kısmıma. Ne oluyor hani takımdık Şenol Bey? Ama sen hep kendi kısmını söylüyorsun. Öyle gidiyor şarkılar, hızlı hızlı mı söyleyeyim? Biraz hızlıdır zaten yani şu anda. Yani tam yarışmada da değiliz. Oldu bitti mümkün. Geri dönmek inan işte değil. Hadi bayi. Tutamayışı. Oluyor mu Şevki? Oluyor Şevki Bey. Devam etsene şarkı. Kendini bir ümitle ya olursa Şevki'ne gel. Nasılsınız? Çok güzel Şevki Bey. Devam et. Tutamayışı kendini bile bile her şeyin bittiğini. Devam et. Ben artık bunun üstüne ben ne söyleyeyim? Söyle lan söyle. Şevki Bey bir coştu da. Ne yapacağımı sapırtayım. Şevki'ye gel. Bombişiz. Bombiş demiyorsun, sen bir rahatsız oluyorum. Bombiş gibiyiz oğlum, bombişiz. Önümüzde ben gidiyorum, herife parayı veriyorum bugün. Hangi adıma ne parasını veriyorsun Şahin? Programa girmek için. Ben bugün parayı bekleyemeyeceğim hani. Bu işi netleştiririm Şevki'yle artık yavaş yavaş. İyi hadi ver, benim bana düşen bir kere. Yok benden, ben söylüyorum hepsini. Bütün paraları ben vereceğim. Şevki şey için daha doğrusu, kıyamette de hazır. Anlatacağım sana yarın. Allah! Günaydın. Günaydın, ay ay dın dın dın. Günaydın. Bu şarkıyı da ne zaman dinlesem rahmetli Apollo Creed aklıma geliyor. Ne ölmüş güzel dans ediyor. Ölmeden önce son danslarını bu şarkıda yapmıştım. A ayak hareketleri pek güzeldi. Çok. Çok da güzel. Zarif ayakları verdi benden. Güzel olmasın, toprağı bol olsun diyorum. Hem ringlerde hem de aile yaşamında bir şampiyondu. Gerçekten bugün Rocky'nin örnek aldığı sporculardan biri. Ne oldu sonra Apollo'ya? Öldü mü? Kazada mı? Şarkıdan çok kısa bir süre sonra. Rocket. Rocket oldu ya. O Rocky 3'te nasıl kol kanat gelmişti. Bitmişti Rocky. Bitmişti Apollo Creed olması. O batakhanelerden çıkarmıştı Apollo. İşte böyle rakip lazım insana. Geri geldiğinde elinden rakip tutacak. Olacak. Geri geldiğinde elinden elini tutacak. Elini tükürecek. Geri geldiğinde de mezardan elini uzatacak. Vay be. Hepimize böyle birer rakip, böyle birer rakip. Ya bunlar geri geldiğinde rakip, geri geldiğinde rakip, rakip olmayı bilmek. Hocam lazım. Çok güzel sloganla girdiniz. Günaydın demek istiyorum. Buyurun efendim. Biraz geç de olsa. Olsun. Geç olsun da. Güç olmasın. Bravo. Değer yansın. Şimdi Çin'de biliyorsunuz 1980'lerde başlayan, 90'larda hız kazanan bir ne var? Akım olabilir. Akım, evet, ne akımı? Çin'de mi? Çin'de. Çin malı akımı. Bravo, Çin malları biliyorsunuz ki 80'lerde üretilmeye başlandı, 90'larda hız kazandı, 2000'lerde ise bütün dünyaya yani yayıldı. Ele geçirdiler. Fakat geleneksel bir değişim de var Çin'de. Artık Çinli çizgi film karakterleri de değişti. Son dönemde Çinli artık çizgi film kahramanını hiç görmedik ki biz. Japonları gördük, koca gözlü Japonları. Ya onlar gene fason ürettiriyorlarmış şeyde. Çin'de yaptırıyorlarmış kendileri. Biz anlamıyoruz ya onlar biz da. Biz de programı Çin'de yaptırsak ya. Çok ucuza gelir. Yaptığımız abi yerden program yaptırmışız. Ben sana söyleyeyim, 3 tane Çinli de bulmamıza gerek yok zaten. Bir tane Çinli bulacağız. 3 kişinin işini yaptıracağız. Yemin ediyorum sana. Ayda 20-30 liraya bu işi halledebiliriz yani. Tabii canım. Bundan kat kat bile güzel olur. Ve bizim yani programın şey olmasına da gerek yok. Uzun ömürlü olmasına da gerek yok. Bir gün yapsın hani Çin malında şeyden kızıyorlar. Kalitesiz sağ diyorlar. Kalitesiz. Ama 2 gün idare ediyor. Zaten programını 3 saat idare etse yeter. Hiçbir şey olmaz. Ben esprileri falan da. Gerçi Çemçük konuşacak o burada. Yemin ediyorum abi, herkesin bir tadını var kaçırır. İyi günler, iyi günler diyerek devam ediyoruz. Çinlilerin yeni gözdesi Little P. Little P. Little P küçücük bir ne diyelim, sevimli de demeyelim de artık iblislik gerçekten Çin'de moda. Çünkü aykırı hareketleri seviyor Little P. Kural tanımıyor. Ebeveynlerinden şikayetçi olan kötü kızın en sevdiği oyuncağı ise ne? Ne olabilir? Ne olabilir? Ne olabilir? Ne olabilir? Küçük bir hayvan mı? Hayır. Ha şey, cep telefonu. Vallahi bravo. Nereden? Tabii. Sen bunu bir yerde mi seyrettin yoksa? Faizim, kazada mı oldun? Artık bir babayım ben. Baba olduğun için. Baba olarak çocuk ruhunu okumak zorundayım. Onu adeta analiz etmek zorundasın. Şu anlar Ali'nin de en özendiği şey cep telefonu. Yuh. Ve televizyon kumandası. 9 aylık çocuk. Evet. Bayılıyor. Gerçi her şeye bayılıyor. Ya abi mesela hakikaten şeylerin herhangi bir kola kapağı falan versen onu ona da çok da bayılır. Abi ama şey değil mi, biraz erken başlamamış mı çocuk? Yani çocuk erken babayım babayım diyorsun da 9 yani aylıkken cep telefonuna merakı olan, çok özür diliyorum. Hayatından uzak tutamayız. Bizim neslimizde yoktu böyle şeyler. Maalesef. Kaç yaşındayken çıktı? Biz 18-19 yaşındaydık cep telefonları piyasaya çıktı. O zaman bile çocukken değil. Keşke olsaydı elimizde bir cep telefonu, yavaş yavaş öğrenseydik. Biz çok geç bir nesiliz Ege'ci maalesef, kayıp gençlik diye. Herkes yaşamıştır bunu, annesine babasına cep telefonunda mesaj okumayı öğretmeye çalışıyor. Bak buraya basacak diye. Yani gerçekten acı bir durum. Ebeveynler için mi sizin için? Yarın öbür gün Ali'nin de yaşlanınca kendi çocuklarının karşısında bu duruma düşsün istemem ben yani. Senin bunu düğmesen nereden basacağız diye. Yani bunlar olmasın diye yavaş yavaş teknolojiyle barıştırıyoruz. Bir de çocukların en sevdiği oyuncağın cep telefonu olmasının öncüsü de herhalde Modern Sabahlar. Tabii ki. Çocukların en sevdiği kahraman Küçük Mübaşir. Cep telefonuyla oynamayı seviyorum. Ya abi o bir hastalık gibi, akım gibi. Zamanında şey vardı ya, Tamagotchi'ler vardı ya. Aha. Herkes bir ara bir Tamagotchi'si vardı. Besliyordun hani hayvan. Ben gördüm, çok da çirkin bir şeydi Tamagotchi'ler ya. Ama öyle deme, bir dönem gerçekten ben bile aldım yani. Aldın mı sen? Tabii ki. Aldım ve hemen öldü bakımsızlıktan hayvan. Bir de onun bir düğmesi vardı, resetliyordun değil mi orada? Ha tabii canım, resetliyorsun, tekrar yaratıyorsun, tekrar 2 gün sonra gene ölüyor. Ben ondan rahatsız oldum. Sürekli şimdi birilerini kazan ve kaybet. Ben merak ediyorum mesela o zamanlar Tamagotchi'lerine iyi bakanlar. Şimdi bir ay falan devam etti Tamagotchi. Tabii canım 3-4 ay bakanlar. Ne bir ayı be, deli misin? Senelerce devam etti. Senelerce devam etti hocam. Bir ay Tamagotchi'den bahsedildi, sonra bitti. Sen mesela işte 2-3 defa öldürmüşsün, bir kenara atmışsın. Ama iyi bakıp da bugüne kadar hala Tamagotchi'sini yaşatan var mı? Olmaz abi. Olmaması gerekir zaten. Cebinde uyduruk bir aleti. Bak şimdi buna mama ver. Modası geçmiş, şeye geçmiş. Orada bir tane dijital varlık var. Vallahi hep hemen şey yapıyoruz. Hevesimiz o. Keşke olsaydı bugün hayatta olan birkaç Tamagotchi ile görüşebilseydik. Belki vardır. Yoktur abi ya. Olur mu canım? Bir gözü gibi bakanlar vardır. Yani ne oldu? Onlar da mı bir kenara attı? Onlar o kadar şimdi, bağlandı Tamagotchi. Şimdi şöyle bir sorun oluyor. Sen onu bakıyorsun, besliyorsun ya. Evet. O cihaz netice itibariyle pilli ya. Sonra pili bitince değiştirmek zorunda kalıyorsun ya. İşte değiştirdiğin sırada hayvan çayız Nadar kente de göndermiş oluyorsun. O yüzden işte çok sıkıntı yarattı. Herkes böyle bir... Hakikaten küçücük çocukların moralleri bozuldu ya. Tamagotchi mi öldü tabii. Bir de şimdi şeydir. Mesela çocuğun kuşu ölür, aynısından bir tane daha alırsın. Tamagotchi ölürse 50 tane alırsın. Ama çocuk fark ediyordur onu. Nasıl? Bu oyun oynamıyor, bu şey yapmıyor falan diye. Kuş öyle değil, kuş zaten duruyor. Sen yani yarın öbür gün çok... stratejini vallahi çok net belirlemiş oldun. Ben anladım seni. Sorunlu bir nesil yetişti. Daha onlar herhangi bir noktaya gelmedikleri için hayatta fark etmiyoruz ama binlerce Tamagotchi öldürerek hayatlarının bir dönemini kapatmış çocuklar yarın nasıl bir dünya psikopat bir nesil yetişti dediği diyebilir misiniz? Çok teşekkür ediyorum. Bu yeni Little P mi kahramanımız? Yeni mı? Little P. Hakikaten kötülük şey yapmayı mi? Seven. Çizgi film değil galiba. Sen orada Paris Hilton'ın resmine bakıyorsun Ege'cim. Hayır, alttaki şu çocuk Little P o mu? Şu mu? Hı. O da senin dediğin Naomi Campbell. Hadi canım. Tabii. Naomi Campbell niye Japon çocuğu gibi görünüyor burada? Vallahi çünkü tuvalet temizlemeye gidiyordu ya. Kahyasına cep telefonu fırlattığı için 5 gündür 2 gündür maşallah tuvaletler ovalaya ovalaya siliyormuş. Vallahi çok güzel, tırnaklarıyla kazıyormuş yani o derece. Bugüne kadar hiç bu kadar temiz olmamış. İşte oraya da şeyle gidiyormuş, kadillayla falan filan gidiyormuş. Sen de o haberi bana okutturuyorsun. Şimdi çok önemli bir haberimiz var. Bir şey harikası diyeyim ben buna. Nehirlerde yaşayan, ya gerçi ben bunun başlığını vereyim de öyle diyorum. 100 milyon yıldır seksiz ürüyorlar diye bir haberle sizi bilgilendirmek istiyorum eğer bir sakıncası yoksa. Ne yapalım işte, herkes de bu kadar şanslı olmuyor demek ki. Değil mi? Değil mi? Nehirlerde yaşayan... İyi kötü ürüyoruz bir şekilde demişler. Abicim 100 milyon yıl dediğimiz bana kabaca bir tarih verebilir misin? Şimdi sene... 2007 desek bugün. Bugün 2007, bravo. 100 milyon yıl öncesine gidersek... Hı-hı. Milattan önce 100 milyon yıl gene yuvarlak. Yuvarlak olarak öyle söyleyebiliriz. Burada bir canlı tür var, nehirlerde yaşıyormuş. Araştırmaya göre bu Deloitte rotifler, ki isimleri böyle Deloitte rotif olan bir hayvan, seksten vazgeçmişler bundan tam 100 milyon yıl önce. Ama ne tesadüftür, canlılar bir şekilde üremeye devam etti ve 400 farklı şekilde evrimleştiler. Bence bugüne kadar burada verdiğimiz en güzel haberlerden biri bu. Çünkü şu dakikalarda bizi dinleyen pek çok dinleyicimizin kafasında tek bir problem var. Ne? Nasıl yaparız? Nasıl yaparız? Kimi bulabiliriz? Nasıl tanışabiliriz falan filan diye. Vazgeçerlerse 400 ayrı çeşit olarak hayatlarına devam edecekler. Belki hayatlarında seks olmayacak ama bakın ben burada o hayvanı görüyorum. Gerçekten gerek hayata bakışı, gerek hayatı tutuşu, gerekse kavrayışıyla gerçekten örnek alınacak bir hayvan. Böyle olmadan da oluyor demek ki. Hatta o hayvanın yanında ben kendimi daha çok hayvan hissediyorum. Tabii canım. Kaliteli ve de şöyle söyleyeyim, senden benden eğitimli. O derece. Ne yapıyorlarmış peki? Müze falan mı geziyorlarmış? Yani boş zamanlarını nasıl değerlendiriyorlar? Valla boş zamanlarında nemli mekanlarda yaşıyorlarmış. Evet. Önemli olan bu. Ondan sonra İtalya, İngiltere ve diğer ülkelere ziyaretlerde bulunuyormuş çeşitli yurt ülkeler. Yurt dışını geziyorlar. Yurt dışını geziyorlar. Onun dışında da pek fazla yerlerde takılmıyorlar. Ondan sonra nasıl ürüyorlarmış peki? Nasıl ürüyorlar? Tabi bu bir şey. Zamanında yani 100 milyon yıl önce bir tane baba yiğit şey yapmış da yumurta bırakmış. Bu 100 milyon yıl idare eder. Hey yavrum be deyip son nefesinde diye ölmüş de hala onlar mı? Onlar idareli kullanmış olabilirler de. Şimdi şöyle bir şey var. Sen bir Deloitte rotif olsan. Çok evet. Özür dilerim. Dello desek biz de sana arkadaşların olarak. Sen de kendi başına bir gün karşımıza çık. Arkadaşlar ben bundan sonra çok özür dilerim. Cinsel aktiviteleri tamamen bırakıyorum. Yepyeni bir motifle karşınıza çıkacağım deyip yarın öbür gün küçük iblislerle gelecek olsan. Evet. Bunu açıklar mısın biz de sana sorsak? Ya Dello'cum neden, nasıl ve ne şekilde gerçekleştirdin desek? Bölündüm derim ben. Bölündüm derken? Mayozuyla mitozuyla bölüne bölüne böyle çoğaldım derim. E abi işte bunlarda da, bu hayvanlarda da böyle gizli bir şey var. Ne diyelim, yetenek var. Nasıl üredikleri konusunda herhangi bir fikir yok. Ama bir dişi delloide... Nasıl herhangi bir fikir yok? Bu açıklamayı yapan bilim adamları onu açıklamamışlar mı? O konuda fikrimiz yok. Mesela sen bir tane delloide... Ne yapmışlar? Araştırma nasıl peki? 100 milyon yıl boyunca bakmıyor. Bugün de bir numaraları yok diye mi araştırmışlar? Vallahi 100 milyon yıllık takip de gerçekten... her bilim insanının harcı değil. Bu herhalde genel olarak bu delloid nasıl şimdi davranıyorsa 3 sene 5 sene daha takip edersin. Bu gerizekalılarda bir numara yok deyip 100 milyon yıllık evrimlerini tam olarak çıkarmışlar. Peki Fahir, sana şunu soruyorum. Hiç mi ürkmüyorsun? Neden? Delloid'den bunlar mi? Bunlar biraz ufak tefek diye ürkmüyorsun belki ama filmlerde buna... de hep böyle oluyor işte. 100 milyon yıl tut sen tut birden ne oluyor be ah diye bu delloidler bir uyanışa geçerlerse sulardan zıplayıp zıplayıp uçan piranalar diye bir film vardı, hatırlatırım sana. Onu yiyorlardı ama. Tabii canım. Şimdi bu delloidler sular 100 milyon çıkıp, yılın arsızlığını var ya. 400 çeşit bir de hangisiyle uğraşacaksın? Geliyor. Çeşit çeşit. Tak. Var ya, yemin ediyorum. İşte dünyanın seni beni sıraya dizerler. Dünyanın sonu budur zaten. 100 milyon yıldır ben elim ayağım titriyor lan diye. Çok pis bir hayvanmış ya. Yaramazsın delloidin karşısında. Büyük bir şey mi bu? Valla ben sana şöyle mi? Şöyle göstereyim sana. Şöyle abicim. Bak gösteriyorum. Aha, bu dirseğimden. Valla çok rahat bir şekilde dünyayı ele geçirebilecek kapasiteleri var gibi geliyor. Abi bunları yok etseydi keşke ya. Bunları abi yok edemiyorsun ki. Kısırlaştırma mısırlaştırma bir şey. Kısırlaştırma zaten ne yapacaksın? Gerçi kısır halleriyle ürüyorlar. Ürüyorlar 100 milyon. Abi bunlara başka bir şekil yapmak lazım ya. Bunlara böyle şey yapmak lazım herhalde. Ne bileyim, erotik film seyrettirip kendi aranızda bunu halledin, insanlara dokunmayın diyeceksin. Ne yapacaksın, bir delloid'i böyle güzel hoş böyle loş bir ortam yaratırsın. Üstüne göre kıyafetler falan. Böyle deri kıyafetler biraz falan. Biraz daha anlatsın. Böyle bazılarını o tür şeyler yapılabilir. Hocam çünkü bu tesadüf müdür bilmiyorum ama bir başka gazetede de şöyle bir şey var. Vatan gazetesinde de Japon bilim adamları da yeni bir robot ürettiler. Ne robotu ürettiler abi? Güya burada salgın hastalık faciası ya da büyük bir savaşta sokaktaki ölü insanları toplamak için bir robot geliştirmişler ama ben sana söyleyeyim, bu delloidlerden nasıl ya? Ha yani şey, delloidlerin bırakıp öldürdükleri mi? Delloidler bırakıp öldürmüyor. Öldükten sonra başlasana öldükten yöneliyor. Sonra bırakıyor. Çok yani, özür dilerim. Öyle bir durumda robotumuz da hazır. Robotlar toparlı. Delloidler dolaşırken robotlar da topluyor. Bunun işi bitti mi? Dur bir dakika. Dur abi 3 dakikan daha var deyip onu bitiyor. Tamam al bunu diye. Abi çok korktum ya, ben bir ya. De, böyle bir kazadan sonra bu yani delloidler olmasa da bu biraz gereksiz bir robot değil mi ya? Nereye topluyor? Dünyada insan kalmamış. Ya abi sen robotlar habire topluyor. Sanki uzaylılar geldiğinde dağınık görmesin diye mi ortalığı? Abi pislik görmesinler işte ya. Öyle bir de o kadar çirkin bir robot ki. Hani sen zannediyorsun ki böyle güzel senin güzel paketliyor. Yok öyle değil böyle. Koldan bacaktan çekiyor. Koldan bacaktan tutuyor, takır takır götürüyor abi. Çok rahatsız oldum abi bugün gazetelerde. Abi yani robotu anlatamaz. Ben ölmedim, öyle uzanmıştım. Yok öldün sen. Gel bakayım gel. Bir önemli haberimiz daha var. Bu gerçekten... Şu robotlar, bir tane işimize yarayan robot duymadım daha ya. Bir sen tane yani. Ne istiyorsun? Mutfak robotuyla başladılar adamlar. Ya mutfak robotu da şey değil yani. Ben bir kere robottan böyle biraz android yapısı istiyorum. Eli ayağı olsun, insanı andırsın. Eli i̇nsanı ayağı olsun. Android bir robot istiyorum yani. Ondan sonra... Eli ayağı andırırsa abicim, bak biçimli eller mi olsun istiyorsun? Hayır yani şey, elleri... kolu olsun da eli böyle beş parmak yerine ne bileyim orada bir klips de olabilir. Böyle ne bileyim kanca da olabilir. O kadar önemli değil. Evet. Ondan sonra ev işleri falan yapsın. Ortalığı toplu, ceset toplayana kadar ortalığı toplayan bir robot güzel olmaz mı? Mesela Ali'nin oyuncaklarını toplayacak, sepete atacak. Ondan sonra yastıkları falan koltuğun doğru taraflarına koyacak. Bardak mardak tabakları koyup bulaşık makinesine koyacak. Bunu yapan robotu daha yapmadılar. Ceset toplayan robot yapıyor. Aa, onu da yaptılar canım. Evde sana ev arkadaşı oluyordu ya. Ev arkadaşı olan robotta yüklemişler 100 tane fıkra. Döndün abire aynı fıkrayı anlatıyor. Ev arkadaşı dediğin biraz evin işlerine de yardımcı olur. E abi o da sen ilk baştan konuşacaksın evini alırken. Sen ilk baştan hiçbir şey konuşmuyorsun, ondan sonra tepene çıkıyor. Tepene çıkar yani, çok özür dilerim robot netice itibariyle. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo Otu burası, Modern Sabahlar devam ediyor. 9.12 oldu saatimiz. Fire Lunch yine bir kültür hizmetinde bulundu. Ankara Etbibri Corporation'ı getiriyor. Fire Bey, düşüncelerinizi alalım. Şimdi şöyle ki, nasıl diyeyim ben size, büyük şeylerle, ne derler, zorluklarla, zorluklarla hiçbir atlarla masraftan kaçınmayarak Trip TV Corporation'dan, yani sadece kadın caiz ve birkaç saz arkadaşı geliyor. Hepsini getirmiyor musun? Hepsini getiremedik. İmkanlarımız da belli bir yere kadar. İşi varmış ne demek ya? Bunların işi zaten gidip müzik yapmak değil mi? Tamam işte, işi varmış dediğim, bir arkadaşıyla mı ne buluşacakmış? Daha önceden bir hastanede şey varmış galiba. Ha, onun bir tedavisi olacakmış. Ben sana söyleyeyim. Tam kadının adını söylüyorum sana. Söylüyorum. Karina Zevyani. Karina Zevyani gerçekten hoş da bir kadın. Hoş da bir kadın. Bu çok akşam dükkanda gerçekten güzel, böyle caz desem caz değil. Efendime söyleyeyim, funk desem funk hiç değil. Arada bir şey tutturmuşlar. Arada bir, onlar diyor, da oradan ekmek yiyor Fahir. Güzel ama güzel mi? Güzel. Yemin ederim şimdi tam ne yaptıklarını size anlatamıyorum ama inanılmaz. Dört dörtlük, on numaralık bir kadın. Şimdi bu gece kaç davetiye veriyorsunuz? Orasını bırakın. Dinleyicilerimize. Dükkan sizin Fahir Bey. Öyle normalde biz mesela radyonun hediyelerini dağıtırken bir davetiye. Taş çatlasın, evet, iki davetiye. Ama bugün kendi dükkanınızdan veriyorsunuz yani. Ne vereyim bugün diye. Bugün if deyince akla gelen ilk isimsiniz. Eskişehir yani, bir arkadaşım sizinle. Şey, hadi söyleyin, bir rakam söyleyin bana. Koca ife de böyle bir davetiye iki davetiye yakışmaz. Bir iki olmaz. O zaman 5 çift değil mi hocam? 5 çift diyelim. Fahir Bey'in müteahhitliği tuttu gene sevgili dinleyiciler. 5 çift davetiye. 5 çift davetiye, dile kolay. Ve çıkarken de ceplerinde harçlı. Hayır tabii. Yani yol parası, efendime söyleyeyim. Okumak isteyene, okumak mesela, isteyene defter, okumak. Defter, kitap, yardım. Tabii ki. Erzak olarak veriyoruz. Yakacak artık. Gerçi artık kış geçti. Kış geçti ama seneye tabii ki. Seneye. O zaman fiş verirsin kapıda. Nasıl içki fişi veriyorsunuz? Onun gibi erzak ve yakıt fişi verirsin. Mesela seneye gelir kömürünü falan sizden alır. Kömürünü, makarnasını, efendim bulgur, bu tür şeylerin hepsini alabilir bizden. Çok güzel. 5 çift davetiye Fahir Öğünç'ten. Hey yavrum be. Öyle. Fahir Bey, peki sinirlendim, ben 10 çifte çıkarırım. Öyle gönlü zengin bir adamım. Kaçta başlıyor konser? Kaçta başlıyor? 10, 10.30. İyi mi hocam? 10 iyidir ya. 10 iyidir, tamam. 10 iyidir. Sevgili dinleyiciler, bu davetiyeleri kazanmak için bugün kendinizle yüzleşeceksiniz. Tivri'den yola çıkarak diyoruz ki zamanında yaptığınız ve yanınıza kar kalan bir hırsızlık var mı? Ama arkadaştan kalem almıştım bilmem. Zaten büyük çapta bir hırsızlık yapanlar şu anda bizi kibritten gemi yaparak dinliyorlardır. Onlarla konuşamayacağız büyük ihtimalle. Ama küçük maalesef çapta bir hırsızlık yapıp da bunu utançla yıllardır içinde taşıyan insanlar içlerini açabilir. Ben utançla değil de bir salaklıkla hatırlıyorum. Bunu ben daha telefonumuz önce 210-30-30 zamanında şöyle bir şeyi arkadaştan aşırmıştım diyenler. Ya arkadaştan değil de aile içinden genelde aşırma işlemini yapıyoruz. Nasıl aile küçükle için? Böyle yani mesela annenin cüzdanından. Çok güzel bir yerdir. En güzel yerdir, ben sana söyleyeyim. Peki sonra ben, o ortaya çıkmıyor mu ya annenin cüzdanı? Çıkıyor. Benim gibi gerizekalı olduğun zaman çıkıyor. Nasıl gerizek? Sen parayı alıp sonra da eve mobilya mı alıyorsun? Ya yok, benim ilk olayım, ilk hadisem, ki bu ilk hadisem son hadisem olmadı. O bir süreçti. O gerizekalılık dönemimi yaşamam gerekiyordu. Şimdi şöyle anlatayım ama yani hakikaten de acıyacaksın bana. Bizim mahalle. O acıklı hikayeyi dinlemek için çok vaktimiz olacak. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Fikret Okan. Fikret Bey, aslında kimle görüşüyoruz derken isminizi de gizleyebilirsiniz. Yani böyle geçmişimizle yüzleştireceğiz sizi. Olur mu? Hayatımızın ilk itirafında bulunacağız. Vay be Fikret Bey, dinliyoruz sizi, buyurun. Bu çocuk yaşlarda, 12 yaşlarında falan ben kitap çalardım, ciddi kitapçılardan, bu Texas Tom Mix. Bu kitap demeyelim bari de. Çizgi roman mı? Kitaptı ama. Kitap da mı çaldınız? Kitap çaldım yani. Texas Tom Mix'ti yani. Bizim için kitaptı o zamanlar onlar. Ha doğru tabii canım. Ne okuyacak? Evet, Dostoyevski yani okuyacak durumda. Evet. Pantolonun arkasına sokardık böyle, ceketle pantolonun arasına, arkada ya da işte kemerin arasına. Böyle çalardım. Sonra işin enteresanı, çalmak bir tarafa, okuduklarımı tekrar götürür oraya verip başka bir tane çalardım. Yani oraya bırakırdım gizli gizli, tekrar yenisini alır öyle giderdim. Sizin herhalde kütüphane mevhumundan haberiniz yoktu. Kendi imkanlarınızla bunu yarattınız. Muhtemelen yok. Müthiş bir kütüphanesi vardı babamın, yani 15-20 bin kitaplık. Ama ona rağmen onlar değil, bizim Texas Tomics daha çok ilgimizi çekiyordu. Bunları alırdık. Parayla aldığımız olurdu ama herhalde çalmanın büyük bir keyfi vardı o zaman. İçinizde varmış Fikret Bey. Hala var ama yapmıyorum şimdi. Doğru değil gibi geliyor artık. Bir yaştan sonra da yani hakikaten koca adam. Ne var beyefendi acaba pantolonunuzun arkasında? Yok bir şey yok hanımefendi. Cep telefonum var. Yok bir gömleği bir kaldırır mısınız Fikret Bey? Yok ne alakası var diye koşa koşa kaçmak da olmaz bir yaştan sonra. Hayır çok sağ ol. şimdi yapamam canım yani, mümkün değil. Yani. Yapmak büyük heyecan verir ama herhalde yapamam diye düşünüyorum. Peki. Çok teşekkürler Fikret Bey. Görüşmek üzere. İyi günler. Sağ olun. Kitap çalmak da çok havalıymış. Mesela bu kitap fuarları vardı ya. Evet. O zaman bir spor gibi bir şeydi yani. Tabii ki canım. Zaten balya balya duruyor kitaplar yani. Tonla kitap var. Bir üstelik de çaldığın şey kitap yani. Ona biliyorsun. En güzel hırsızlık kitap hırsızlığı. Değil mi? Evet. Yani bu nasıl böyle bir şey mantıklı insanlar? Kitap okumaya özendirmemiz lazım. Kitap okumaya çalacaksınız. Kitap çalacaksınız. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Fatih Soyguç ben. Fatih Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gerçek isminiz mi Fatih Bey, yoksa böyle gerçek isminiz mi? Gerçek isminiz. Peki gerçek. Dinliyoruz Fatih Bey. Küçükken tabii daha ilkokul çağlarında, o zamanlar açık sinemalarımız vardı. Hı hı. Ve gazozlar satılırdı. Gazoz şişeleri o zaman depozitoluydu. Evet. Biz de gazoz şişelerini bakkalların önlerine boş kasalar koyarlardı. Bu kasalardan alırdık, yandaki bakkala gidip satardık, gazoz alırdık. Aa ne güzel. İşlem hacmi yaratıyordu. Öbür bakkala giderdik. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi artık kutu kolaların çıkmasıyla beraber küçük maalesef çocukların bitkilerine darbe yemiş oldu. Evet, bizim mevsimimiz bitti. Peki efendim, çok teşekkürler. Üzülmeyin Fatih Bey, inşallah o günler, o güzel günler geri gelecek. Depozitolara dönüş olsun. Tabii bekliyorum canım. Fabrikalara yazıyorum, şişeleri tekrar depozitolu bira şişeleri gibi gazoz yapmanız. Ya şimdi bira şişeleri de depozitolu, onlara bir şey yapmıyor musunuz Fatih Bey? Biraz büyüdüm galiba. Büyüdünüz. Kaç yaşındasınız Fatih Bey? 35 değil mi? Artık. Bir de şirket sahibi insan falansınızdır, Allah bilir. Doğru. Ayıp bildim. Olur belli bir noktadan sonra değil mi? Doğru bildiniz. Çok teşekkürler Fatih Bey. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağ olun. Yani şimdi tabii bu da acıklı bir görüntü ya. Koca adam bir aşırı. Tam bir de alkolik adamı yaptı hareket. Biraz çalıp yan tarafa gidiyor. O tam ben sana söyleyeyim. Üniversite öğrencisiysen böyle. Bir eğlence için yaparsın belki. Ha eğlence için. O hani bir şişesi götüren bir adam gördüğüm zaman ben nedense bir sinirleniyorum abi. Bana böyle bir tek bir adam gibi geliyor. Gerçekten çok acıklı bir görüntü ya. Bunlar bana yumurta verir misiniz diyesi geliyor adam. Günaydın efendim. Günaydın. Hanımefendi hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Buyurun dinliyoruz sizi. Kimle görüşüyoruz öncelikle? Ben Handan. Handan Hanım. Benim yaptığım hırsızlık denilebilir mi bilmiyorum. Böyle küçükken de yapmadım. Bayağı bir eşek gibi yaptığımda. Bilinçsiz ama böyle katmerli bir şey oldu. Bilinçsiz dediğiniz kendi kontrolünüzde değil miydi olaylar? Bir anda kendinizi birinin cep telefonuyla mı buldunuz? Gibi. İnanılmaz bir şey anlatacağım. Ben Antalyalıyım. Burada üniversite okuyorum. İlk senem olduğu için her hafta sonu gidip geliyorum. Gidip geliyorum. Evet. Bir hafta sonu bilet bulamadım. Sınavlar falan var. Çok böyle söylesem bilmiyorum. Yani böyle ikinci kalite bir şeyden aldım. Tamam. Her zaman gittiğiniz firma değil. İkinci kalite bir yerden aldım. Çok da ucuzaydı fiyatı. Yani bayağı ucuzdu. Ama ben her zaman gittiğim firma olduğunu düşündüğüm için saat 12'deydi otobüsüm. Hızla koşarak böyle geç kaldım. Son dakikada otobüs kalkmak üzereydi. Ona bindim. 4 numara boştu. Oturdum oraya. Evet. Ama başka otobüs şirketinden bilet almışsınız. Farkında değilim. Bilet sormaya geldi hostes. Çantamı karıştırıyorum. Neyse önemli değil dedi. Son dakikada telaşla bildiniz zaten dedi. Teşekkür ederim dedim. Hostes de gitti ve ben hala farkında değilim. Ankara'da indim. Eve geldim. Çantamı indirdim. Bir baktım. Ah başka bir şirket. Ve ben başka bir şirketle geliyorum. Buraya kadar bir şey yok. Öbür biletim yandı diye düşünüyorsunuz. Hı hı. Öbür otobüs firmasındaki o saatteki serviste iptal olmuş. Arabada arıza çıkmış. Herkese parasını iade ettiler ve ben bir daha bedava geldim. Vay be hanımefendi. Ve o 4 numara boşmuş. İnanılmaz bir şekilde ama benim 4 numara olduğunu biliyorum. Biz yapmaya kalksak şimdi başımızda durur hostes. Beyefendi ne zaman çıkaracaksınız bileti? Ama Handan Hanım sizi sevmiyorlarmış galiba o birinci kalite dediğiniz firma. Ha çünkü yer falan bulunmadı dediniz ya. Size yok diyorlar, ondan sonra 4 numara da boş. Fahir Bey, o 4 numara gelmemiş. O 4 numara satılmış ama o bayan gelmemiş. Ve bayan. Ve bayan. Ve 4 numara. Ve sizinki de 4 numara. Ama yarabbim, bunlar hepsi bir tesadüf müydü? Ben inanılmaz bir şekilde hayır yandı diye düşündüm. O parayı da geri aldım ve bir daha bedava geldim ben. Ama sefanız olsun Handan Hanım. Öyle hakikaten o sayılmaz ya. Ne hırsızlık ne şeye giriyor. Dalgınlıkla böyle bir kozmik güzellik. Valla en güzeli söyledik. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Vay be. Ama hocam yani ben orada Handan Hanım'dan şey beklerim. Efendim ben hakkımı başka bir otobüs firmasında... Nasıl anlatacaksın onu da? Efendim, ben oradan aldığın parayı öbür firmaya götürüp vereceksin abi. O nasıl olur biliyor musun? Şimdi öyle bir olay gerçekleştiğinde karşındaki insanın da sana bilet kesmesini beklersin mi? O şeye diye bakar. He, peki verin siz para hadi. Şimdi ne olacak? Vicdanı rahatladı. Adama bir YKS şirket sahibini bulacaksın abi. Günaydın efendim. Günaydın. Hanımefendi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kimle görüşüyoruz? Oya. Oya Hanım buyurun dinliyoruz. Lise 1 yıllarıydı sanırım. Evet, sene verir misiniz bize tam tarih? Tam tarih 1994 olması gerekiyor. Evet 1994. Aylardan? Koca kız mısınız yalnız Oya Hanım bu arada? Evet biraz öyle. İlk suçum da değildi. İtiraf etmem gerekiyor. Aylardan Temmuz olabilir, yaz ayıydı. Okullar tatilde. Organize olduk mahalle arkadaşlarımızla. Arkadaşlar organize olalım. Arkadaşlar tek tek hırsızlıkla bir yere varamayacağız. Büyük bir şekilde bir iş halledelim. Olur. Hepimiz rahat edelim sonrasında. Bayağı büyük bir işti gerçi. Mahalle arkadaşlarımızdan biri bizim mahallemizdeki bakkala çalışıyordu. Yani orada çırak olarak zaten neyse getir götür yapıyordu. Onu kapaladık. Akşamdan bu kepengi kitleme dedik. Ona kapıları kitleme dedik. Yuh. O da okey dedi. işte akşam oldu. Bakkal amca gitti falan. Biz onu bekliyoruz. Saat 11 gibi işte hep beraber toplandık. Bakkala gittik. Bakkalın kepenklerini kaldırdık. İçeri girdik. İçeride ne varsa çikolata, dondurma, gazoz, işte sigara vesaire ne varsa hepsini bir güzel afiyetle yedik, içtik. Sonra gene kepengi indirdik ve öbür gün evlerimize dağıldık. Bir saniye şimdi suçun üstünden tahmin ediyorum umarım 13 sene geçtiği için umarım evet. Yok bakkamca vefat etti. Allah onun üzerine gelmiş dükkan dağılmış. 3 kuruş parasıyla aldığı bütün mallar gitmiş. Oracıkta zaten. O kadar yani büyük çapı değildi. 5 kişiydik. Ama çok güzel yemiştik. Çok keyifliydi. Ellerimizle dondurmalar falan yemiştik böyle. Hoş bir anıydı bizim için. Ben de sizlerle paylaşayım istedim. Çok teşekkür ederiz Oya Hanım. Görüşmek üzere. Kız Oya. Ya biraz şey oldu ya. Ben bir rahatsız oldum abicim. Bizi ya. Bizi dinleyen küçükler varsa şimdi. Biz ne çalmıyoruz ya? 3 kuruş harçlığa talim ediyoruz falan. O zaman bir şey yap olsun. Çalıp da yakalanıp pişman olanlar arası şu dakikadan sonra. Tabii canım. Yakalanmayanlar büyük bir keyif aldı. Ellerimizle 3 kilo dondurma yemiştik. 5 kişi de ne yer be kardeşim. Bence ya. Bence bir çırat da güzel bir dayak yemiştir de. O olayın o kısmı unutulmuştur zaman içinde. Dondurmalar hatırlanıyordur da çırağı sen niye kapatamadın lan buraya diye bakkal güzel bir şekilde şey yapmıştır. Girişmiştir. Girişmiştir diyelim. Günaydın efendim. Günaydın ben. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Halkın Sesi ben. Halkın Sesi neredesin son günlerde? Ben tepkiliydim size. Tam kadro çıkmadığınız ve gecikmeler olduğu için halkın haklı tepkisini gösterdim ve aramadım. Yani bugün de biraz ayıp bir söylemesi. Keşke aramasa da eksik programcıyla program dinlemenin sıkıntısını yansıtıp siz orada konu açtığınızda hiçbir dinleyici aramasa şahane bir şey olur ya. Gerçekten çok güzel temennileriniz varmış bizle ilgili. Hemen bir hırsızlık, çakallık, çukulluk konusuna geçelim. Buyurun efendim. Üniversitedeyken oturduğumuz evin altında bakkal vardı. İkinci bakkal vakası. Aldık. Patates çuvalını dışarıda unutmuş abi. Patates mi çaldınız? Patates çuvalıyla çaldık. Ama anlaşılmasın diye de 3 güne bir yarım kilo 1 kilo patates almaya devam ettik biz. Tek öğrenci bizdik çünkü. Bir arkadaşım da balkondan evet. Kuruturlar, sucuk kuruturlar. İkinci kattan sucuk çalmıştı. Yalnız koparamamış ipi. Çakmayla yakmış. İp de yünlü bir ip olduğu için yanmaya devam ediyor. Koyuna atıyor. Yanmaya devam ettiği için balkondan düşmüştü. Öyle şahane de bir zaman anımız izinde var. Cezası bir de zamanında çok gönül çaldık ama onu burada açmayalım ya. Peki çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek halkın de sesi. Hey yavrum hey. Vallahi var ya. Ya o kadar film seyrediyorsun hakikaten işte böyle diyorlar ya Kurtlar Vadisi bilmem ne falan insanları şiddete yönlendiriyor. Bir de soygun filmleri var. Oradan bir patates çalıyorsun. Ondan sonra plan. Şimdi bize bütün şüpheler patates üstünden bize toplanır. O yüzden patates almaya devam ederek şey yapalım. Abi bir çuval patates kaç kilodur? Ne? Temiz bir 40-50 kilosu vardır. 40-50 kilodur. Adam patatese doymuş ya. Yani ye ye bitmez o patatesi. Ondan sonra zaten adını alsın unutmuş halkın sesi. Günaydın efendim. Günaydın. Hanımefendi hoş geldiniz. Allah Allah. Beyefendi hoş beyefendi geldiniz. Hoş geldiniz. Ben simayen böyle şey... Uzaktan bakınca saçlar gördüm. Biraz sizin şey ya. Kimle görüşüyoruz? Fırat ben. Fırat Bey hoş geldiniz. Neredesiniz şu anda? Şu an benzin aldım okula doğru gidiyorum. Benzin aldım. Verdiniz değil mi benzinin? Efendim? Benzinin parasını verdiniz. Verdim verdim. Peki efendim. benimki çok iğrenç mi değil mi ama biz cezamızı çektiğimiz için vicdanımız rahat. İyi çok güzel gençlere de iyi örnek olacaksınız evet, Fırat Bey. Biz galiba 96 ya da 90 yok 93 ya da 94 yılbaşında arkadaşlarımızla evde içtikten sonra dışarı gezmeye çıktık ve bir büfeden sigara almaya gittik ama büfe kapalıymış fakat büfenin camını içekleyince... Açıldı. Elimiz evet içeri girdi. Oradan bütün elimizin uzandığı her şeyi aldık. Fakat büfenin dibindeki taksi durağını fark edemedik. Ondan sonra onlar galiba polise haber vermişler. Polisler taramalı tüfeklerle üstümüze geldiler ve bizi karakola götürdüler. Yılbaşını karakolda geçirdik. Sabah 10 gibi falan eve gittik. Şey çok komikti. Polisler bizi... İşte böyle silahlarla geldiler. Elinizi kaldırın dedi. Herkes elini bir kaldırdı. Patır patır yere çikolatalar döküldü. Öyle bir anıdır. Ama cezamızı çektik işte. Cezanızı çok çektiniz. Pişmanız evet. Peki efendim çok teşekkür ederim. Islah oldunuz artık vay be. Topluma kazandırıldı. Ha, çok güzel bugün mutlu mesut bir evliliği. Melek yavruları var Fırat Bey'in. Hoşçakalın. Hoşçakalın efendim. Peki efendim çok teşekkürler. Ege'cim küçük not. Nereden arıyorlarmış abi? Dinleyicilerimiz rahatsız olmaya başlamışlar yavaş yavaş. Kendilerini hiç güvende hissetmiyorlarmış. Ne adamlarla çevriliymişiz de haberimiz yok diyorlarmış gerçekten de. Neyse Fırat gibiler de yavaş yavaş yakalanan insanların ne tip cezalarla karşılaştığını efendim böyle biraz eğlenelim falan diye. Ne patates ne sakız. Ne çikolata. Bir ufak patateste bir çuval şeyin arasında. Hiçbir fark yoktur hiçbir diyorsunuz. Hiçbir fark yok. Bunlar da ortaya çıkıyor. Bak mesela Fırat mapuslarda sürünmüş yıllarca bir gecelik bir heyecan için. Belki de bunların altını çizmek için böyle şeyleri konuşmamız gerekiyor Fahir Bey. Sen peki şimdi çok özür dilerim. Evet. Davetiye vereceksin ya. Evet. Aa bütün uğursuzum ben dükkanı mı dolduracağım abi? Hakikaten sen nasıl hayır, şey abi, yapacak? Bak bunlar davetiyle bunları kasaya yaklaştırma nasıl yapacaksın? Ben yani bir abi tek Fırat'a veririm o da ıslah olduğu için. Cezasını çektiği için. Oya hayatta vermem. Gelir bütün var ya. Halkın hiç sesi hiç patates halkın sesi zaten. Bundan sonra halkın sesini değiştiriyorum. Handan ne yapmıştı? Handan Hanım o da şey işte otobüs yolculuğu yapmış. Ha otobüs yolculuğu yapmış. Yanına kar kalmış. Tamam bir de Handan Hanım olabilir. Biraz böyle ehvenişer dediğimiz hadise var yani. Fatih Bey de zaten eski gazozculardan. Ondan sonra Fikret Bey zaten kitap. Ben girişe koyarım bir iki şey. Hallederiz ben onu hallederim. Şimdi bir seçim yapayım ben. Sen güvenliğe haber ver. Bu gece değişik bir müşteri profilimiz olacak diye. Reklamlardan sonra devam. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Ankara Emniyeti ile ortak yayını devam ediyor sevgili dinleyiciler. Şu dakikaya kadar gözaltına alınmalar başlamış galiba. Başladı başladı. Gözaltına alınanların isimlerini... Gözaltına alınanlar şu anda Oya gözaltına alındı. Fikret Bey, Fatih Bey, Handan Hanım. Halkın sesinin eşkali belirlendi. Tüm ekipler peşinde. Telefon numaralarını zaten biz hemen emniyete veriyoruz. Tivoli Corporation mı, Corporation mı? Corporation. Corporation değil mi? Corporation. Ben de öyle biliyorum. Ben de öyle biliyorum. Çemçük ağzınız da böyle diyor. Ağzımda dönmüyor. Susam tanecikleri engelliyor ağzımdaki. Fahir Bey'in mekanı İF'te bu geceki konserine davetiyeler veriyoruz sevgili dinleyiciler. Zamanında yaptığınız, şimdi içinizi acıtan, pişmanlıktan kıvrandığınız hırsızlıklardan bahsediyoruz bu sabah. Ama şeyle bitirecekler. Herkes anlattıktan sonra. Yaptığımdan utandım. Yaptığımdan çok utandım. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Ben Pembe Panter. Peki efendim, müfettiş Kuluzo ile bağlantıya geçtik, dinliyoruz sizi. Böyle yapacağınızı bildiğim için zaten yanlış numara verdim şeye. Davetiyeyi çöp kutusuna bırakın parktaki. Ne filmler seyretmişiz ya. Parktaki, sanki oraya polis gelemeyecek çöp kutusunu karıştıran adamı götürmek için. Başka bir, hadi bir güzel plan yapın Pembe Bey. Pembe Bey mi diyeyim, Panter Bey mi diyelim size? Şöyle efendim, okulumuzda böyle biraz daha ticari akıma yönelik faaliyetler başlamıştı biz öğrenciyken. Hocalarımızdan bir tanesi de, ay efendim çok kolay sorular soruyorsun, insanlar çatır çatır derslerden geçiyor diye böyle bir muhtara almıştı yönetim tarafından. Gerçekten acı bir durum. Hocamız da sağ olsun, daha sonradan böyle madem siz bana böyle diyorsunuz, alın ben de kazığın kralını sorayım sınavda da görün bakalım kim geçiyor kim kalıyor. Bu arada olan da size oluyor galiba değil mi? Evet elbette, işte o olan bize olmasın diye biz hocanın odasına sızıp soruları çaldık. Pardon, sızmayı nasıl gerçekleştirdiniz Pembe Bey? O meslek sırrı, o kadarını açıklayamam. Peki, çok teşekkür ederiz. Meslek sırrı derken hırsız. Mesleğimiz hırsızlık. Yani. Peki, çok sağ olun. Şöyle bir ipucu vereyim isterseniz. Buyurun ipucunu. Kredi kartlarının neye yaradığını o zamanlar yeni çıktığı için biz bilmeden deneme yanılma yöntemiyle şey yaptık. O da filmlerden yani, değil mi? O dönemde o filmlerde vardı. Var. Hakikaten var. Hepsini yasaklamak lazım. Çok teşekkürler. Ama pişman oldunuz değil mi? Değil mi? Efendim? Yaptığımızdan utandık diye bitirirseniz. Yani alın teriyle geçmek varken böyle bu tür şeylerle tabii hiç kimseye tavsiye etmiyoruz. Ben hala o soruları hani çözmek için uğraşmadım ya. Bugün karşıma çıkıyor. Hay Allah deyip başkasına yaptırıyorum sınavı. İşte. Alın teriyle geçmiş birine yaptırıyorum. Gerçekten gençlere en güzel örnek oldunuz. Vallahi çok teşekkürler Pembe Bey. Duymak istediğimizde duydunuz sana. Adam yine en son şey diye bitirdi işte. Yine alın teriyle geçmiş birilerine çözdürüyorum. Ben ama parayla çözdürüyorum. Zamanında öğrenemediğimden şimdi dünya kadar para veriyorum çözenlere diye. Ama dünya kadar da parası oldu Pembe Bey. Haksız diplomayla değil mi? İşte birisi de diploma iptal eder. Bu sabah ne kadar geçmişinde kirli dosyalar olan insan varsa hepsini temizleyeceğiz. Bu arada Hacettepe'de de söyleşimiz var sevgili dinleyiciler. Bugün tam saatini ve yerini veremiyoruz. Çünkü bu tip şeyleri Oktay biliyor. Bizim dışa bakan tarafımız olduğu için. Onu artık bir şekilde öğreneceksiniz. Biz de Oktay'dan keşke zamanında sorup öğrenmiş olsaydık. Herhalde öğlen falandır diye tahmin ediyorum ben. Öyledir 12.30'dur, 1'dir. O civarda bir yerde. Peki efendim. Günaydın. Günaydın. Hanımefendi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu sabah pişmanlıklar dile getiriliyor. Sizin sesinizde de öyle bir masumiyet var ki hiç inanmıyoruz, ihtimal vermiyoruz öyle bir hata yapmış olacağınıza. Sesim net geliyor mu? Çünkü adliyedeyim ve biraz sessiz konuşmam gerekiyor da. Hala davası süren bir olayı anlatacaksanız lütfen Arda. Şimdi... Yok. Çünkü bunu adalete intikal etmiş bir olay hakkında biz burada şey yapamıyoruz. Konuşamıyoruz. Yok, gerçekten küçüktüm bu olay olduğunda. Ceza ehliyetim bile yoktu diyebilirim. Buyurun dinliyoruz o zaman. Adınızı alalım önce. Eylem ben. Eylem Hanım. Siz adliyede avukat olarak mı bulunuyorsunuz? Hukukçu olarak bulunuyorum. Hukukçu olarak. Evet, tam açık etmeyelim de kimliği tamam. Böyle. Çok özür dilerim Eylem Hanım. Şimdi siz kimliğinizi tabii ki gizlemek istersiniz de. Adliyede avukat olur. Başka hukukçu olarak ve savcı ve hakim oluyor. Başka ne oluyor? Benim bildiğim yok başka. Şey mi? Ortada dolayı. Hukukçu. Hukukçu var. Böyle avukatlar, hakimler gelip danışıyorlar mı size? Bari gazozcu değil bir şey diyor. Buyurun Eylem Hanım. Olay gerçekten ben küçükken oldu. Bir bankanın yüzün... Kasasına girebildiğimi fark et. 100. veya 50. yıl gibi bir doğum kutlaması, doğum günü kutlaması, yıl dönümü kutlaması gibi bir şeyin çerçevesinde bir konser vardı. Ve konser, ben çocukluktan beri Sezen Aksu hastasıyım. Sezen Aksu'nun konseri ve davetiye verecekler. Çok büyük bir konser olacak. Davetiyeler işte çıkacak diye duyuruldu. Ben günlerce bankanın önünde yattım davetiye alabilmek için. Yani önce dediler ki çıkmadı davetiye. Ondan sonra gerçekten bütün işimi gücümü bıraktım. Kapının önünde yatıyorum artık bankanın şubesine. Hanımefendi şimdi çocuğum dediniz o dönem. İşiniz gücünüz ne? Saklambaçı bile oynamadım yani o derece diyorsun. Evet. Okul falan işte. Ondan sonra da dediler ki kalmadı davetiye. Ben bunu içime sindiremedim. Tabii bu arada da bütün arkadaşlarıma gidiyoruz Sezer'in konserine gidiyoruz demişim. Ekibi toplamışım. Ondan sonra ben herkese yine işte var bende davetiye aldım gelin diye topladım milleti. Hipodromun kapısında bekliyoruz biz. Davetiye falan yok. Ve şeyde konsere girilecek. Önümüzde ben böyle sürekli ne yapabilirim, ne yapabilirim bir yerden bulacağım şeklindeyim. Oraya gidiyorum, buraya gidiyorum. Yok kimse davetiye vermiyor kapıda. Önümüzde iki tane kadın duruyordu. Ve böyle çantaları falan açık çantalarını getirdiler. Davetiye var. Ve kadın sürekli elinde telefon Ahmet gelsene davetiyemiz var diye arıyor. Ahmet'ten ses çıkmıyor. Ondan sonra Ayşe gelin konsere gideceğiz davetiye var. Yok yok bizim şubede vardı ben aldım 20 tane falan diyor. İyice sinirim bozuldu benim. Kadın kapmış davetiyeleri gelecek insan arıyor. İşte dayanamadım ben de. Açık çantadan çektim davetiyemi. Sizin bu anlattığınız hikayedeki bazı noktalara bakarak cep telefonunun olduğu bir dönem. Çok da uzak bir dönem değil. Ondan ben sonra de çok küçüğüm zaten. Anne baba olmadan hipodroma gidecek yaştasınız. Yani bir bankanın 100. 50. yılları düşününce de o kadar bankanın eski bankamız olmadığından bu herhalde bu altını çizdiğimiz noktaları emniyet kuvvetlerimizde göz önünde bulunacaklardır. Son sözünüzü biraz daha yüksek bir şekilde utancımdan geceleri uyuyamıyorum. Gençler sakın özenmeyin. Bir hata yaptım. Hala geceleri kabuslarımda o davetiyeler elimi yakıyor falan diyeyim bari. Öyle nasıl üzgünüm. Hep hatırladığımda böyle içim sıkıntılar içerisinde uykulardan uyanıyorum. Ama şunu söylemem gerek. Sonra hukuk okudum ve öğrendim ki parasal değeri olmayan bir şeyi çalmak suça girmiyor. Davetiye de... Siz bir de Eylem Hanım ne yapıyorsunuz? Davetiyeyi satmadıkları için satsalar parasını verir alırdım yani. Peki efendim çok teşekkür. Ama çok pişmanım vallahi. Çok pişmansın hakikaten. Pişmanım. Sesinizin her şeyinde bunu zaten hissettik biz. Hissettik hakikaten. O kahkahaların arkasındaki gözyaşları da şapır şapır bizim üstümüze damladı. Çok teşekkür ederiz Eylem Hanım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Keşke şey diye davalı Eylem Hanım diye bir mübaşir sesi duysaydım. Vay be. Hiç tekin değilmiş ya bizim şeyimiz. Abi Ankara var ya ben tam... Bir de İstanbul'a diyorlar suç cenneti oldu diye. Biz Ankara'da çok güven içinde olduğumuzu zannederken meğer sokaklar nelerle kaynıyormuş. O zaman biz yarınki konuyu değiştirelim. Yarın çünkü hiç kimseyi öldürdünüz mü gibi bir şey konuşacaktık sevgili dinleyiciler. Böyle geçmişinde cinayet olan dinleyicilerimizle konuşacaktık ama yani ben ürkmeye başladım. Ben de, evet. O yüzden onu konuşmayalım. Başka şeylerden bahsedelim. Kendi müze gezenler falan filan o tip şeyler yapalım. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Eren Dedeoğlu ben. Eren Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. Eren Dedeoğlu. Evet. Başkomiserim Eren Dedeoğlu. Evet buyurun. Evet ben biraz önceki arkadaşla ilgili zaten gerekli yerlere iletişim kurdum. Çok teşekkür ederim. Sizi köstebek Eren diye dinliyoruz o zaman. Buyurun. Evet. Şimdi ben aslında bir pişmanlıktan değil de çok içime oturmuş bir olay var benim. Sizin bir şeyinizi mi çaldılar yoksa? Yok hayır çok öncüsü oldum. Yani bir şeyleri çaldık ama daha sonrasında bana faydası olmadı. O yüzden içime oturmuş bir olayı paylaşmak istiyorum sizinle. Buyurun efendim. 1999 yılında biz lise 2'deyken bizim bir coğrafya hocamız vardı. Ve inanılmaz zor sorular soruyordu bize. Yani böyle ÖYS sorularını falan soruyordu. Biz de tabii ilk sınavda hepimiz 20-30 falan almıştık. Bir de test yapıyordu aksine yani hani yazılı da değil. Biz de işte daha sonra bizim çok sevdiğimiz bir ablamız vardı fotokopileri çeken Seketa okulumuzda. Kendisini bir şekilde baştan çıkarttık ve fotokopi çekerken sorulardan bir sayfayı buruşturup çöpe attı. Baştan çıkardık derken kafaladık yani deseniz daha güzel olur. Evet. Hayır yani sözle. Yanlış anlaşılmasın. Sözle daha de baştan çıkarma demeyelim. Anlaştık diyelim. Anlaştık diyelim. Peki tamam. Siz de anlaştık. Sen fotokopi çekerken o ışıklar öyle gidip geldikçe falan diye odur baştan çıkarma. Evet. Onu başka bir soru sorarsanız daha sonra anlatırım. Neyse işte biz de bir soruları çaldık. Güzelce çözdük. Daha sonrasında herkese cevap anahtarını çıkarttık. Fakat benim elim çok terler. Ve hani sınav sırasında bir türlü ben kağıdı açıp bakamadım soruların yanıtlarına. Çözmeme rağmen de hatırlayamadım. Ve Daha sonra sınavın sonlarına geldiğimizde ben kağıdı bir açtım, bir de görüyorum ki bütün tükenmez kalemle yazdığım her şey birbirine girmiş. Hiçbir sorunun cevabını okuyamıyorum. Son saniyede böyle iyice stres olmuşum. O yüzden kötü bir not almıştım. Bütün arkadaşlarım 100 almıştı. Yaptığınızdan utandınız mı peki? Yaptığımdan utandım mı düşünüyorum. Yok, utanmadım aslında. Arkadaşlarımı kurtarmış oldum ama. Utandınız. Yaptığınız utandınız. Çok utandınız. Yok, çok içime oturdu. Yani o kadar çabaladık. İşte, ama utandınız da... değil mi Eren Bey? Yaptığınızdan ya, utandınız. Ya, genç arkadaşlarımız dinliyorsa utandık. Ben utanmadığımı daha sonra telefonu kapatınca size söyleyeyim o zaman. Yaptığınızdan utandınız. Ama şöyle de bir şey var. En azından o sınavda haksız bir not elde etmemiş. Belki o yüzden pek utanmıyor. Evet. Diğer arkadaşlar vicdan azabı yok. Diğer arkadaşlar hepsi şimdi utanç içinde kaldırımlarda şarap içiyorlar. Ama Eren bugün siz ne işle uğraşıyorsunuz Eren Bey? Benim kendi firmam var. Yazılım ve tasarım üzerine. Ben? Yazılım. Oo, korsan evet. Yazılım. Tamam. Windows XP crackleyip piyasaya sürüyoruz. Peki çok teşekkür ediyoruz efendim. Görüşmek üzere. Peki ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Abicim ben hakikaten bir korkmaya başladım. Hakikaten çok yani rahat etmemiz için hiçbir neden yok. Hiçbir umut ışığı yok. Biz yani ben kendimi Allah'tan anlatmamışım. Ben sana söyleyeyim. Biz hakikaten yani yıllardır üstümde taşınıp utanç değilmiş. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Kod adı vermek istiyorum. Metin olsun adım. Metin olsun. Peki efendim. Kod adı Metin. Evet. Kara Metin diyebilirler piyasada. Evet efendim. Ben mimarlık kampüsünden tabure çaldım. Mobilya çaldım. Evet. Hangilerini çaldınız? O küçük... Küçük dönenleri. Onlar zaten biraz şey değil miydi? Çok özür dilerim. Umuma açık değil mi? Ya umuma açık bir taraftan... Şimdi hala bile bazı evlerde gördüğüm oluyor. Siz böyle... Siz de organize çalışıyor musunuz? Demek ki çete... Vay be. Mezun oldunuz şimdi çocuklar maalesef hiçbir yerde oturamıyorlar. Çocuklar orada düşünün birisi gelmiş. Betona oturuyorlar gidecek. Hep hepsi o yüzden... Ondan sonra yani, sınavda cırcır oluyor betona oturmaktan ve belki de okulu bitiremiyorlar. Hepsi sizin o bugün eğlence için çaldığınız tabure eğlence yüzünden. Eğlence için değildi ama biz de eve çıkmıştık ve paramız yoktu, tabure olacak sandalye olacak. Bence mimarlık bölümünün o dönemki dekanına gitseniz, hocam okumak istiyoruz ve oturmak istiyoruz deseniz kat kat daha güzel. Siz hangi bölümde öğrenciydiniz Metin Bey? Endüstriyel tasarımda. Endüstriyel. Yapamadınız mı iki tane domates kasasından o kadar tasarım okuyup? Ya işte pişmanım. Pişmansınız. Duruyor mu peki evde hala? Yok, onları başka öğrencilere verdik sonra. O günaha ortak edildi. Çok görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın. Evet, sonuna geldik Fahir Bey. Buyurun efendim. Bir grup azılı dinleyicimizi bu gece konuk edeceksiniz. Tamam abi. Bağlayacaksınız. Tamam. Handan onu zaten verdik diyelim. Ondan sonra Metin. Yaptığından utananlardan seçelim. Tamam. Yaptığından utanan Metin. Utanmış evet, mıydı? Utanmıştı. Eren utanmış mıydı? Yaptığından pek utanmamıştı Eren benim hatırladığım kadarıyla. O zaman bakalım. Eylem. Eylem Hanım. Evet. İki kişiye daha vereceksiniz. Hadi ya. Beş mi demiştik? Beş demiştik. Şu halkın sesine veriyorum abi. Tamam. Eşgali tam net olsun adamın. Emniyet kuvvetleri zaten kapıda olacak. Sivil giyimli. Hı hı. Sen şey yaparsın. Davetiyeyle gelenlere özel bir damga falan vurursun mesela. Fosforlu. Mor ışıkta orada parlar. Oradan. Giriş çıkışta kolaylık olsun diye yapıyoruz falan dersin. Sonra polis gelir. Etme. Mor ışık tuttuğunda bütün hırsızlar ortaya çıkar. Polisle rahat bir mor ışık mı tutacak? Ne bileyim ya. Yani öyle bir büyük bir operasyon olsun istiyorum. Tabii. Yani bir seferde de bir şey kimlik kontrolüyle olmasın. Tabii sen hiç merak etme. Ben bu akşam Ankara'nın yarısını temizliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Fahir Bey. Adalete yaptığınız katkıdan dolayı. Rica ederim, ne demek. Yarın sabah görüşürüz. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.